боже, скільки хуйов пересмоктала, свого не знайшла. Ліза, Ліза, подруга, ти мій хуй, братя, сьотр, допоможи, ти мій хуй. Я навіть не знаю, що мені вже робить, а? Ну чого ти мені огурця несеш? Ну нащо мені твій огурець, я що, його їсти буду чи що? Мені ж хуй треба, ну нащо мені твій огурець, Ліза? Ну ти кіно просто, кіно. А що там між ног у того мужика, подивись, може то мій? А, не мій, ні, ну ладно, ладно, ну. А що, він соленый, да? Кажеш, соленый, Ліза? Ну нічого, на закусь пойдет. Пойдет на закусь, все, все пойде. Ліза, а це що за шмель, отут кругом мене крутиться? У нього жало не хуй, чого ти його сюди принесла? Ліза, ну кіно, ну, мені вже паук один раз отжалив, бле. Що ти ще хочеш, щоб мені ще шмель отжалив, бле? Не треба мені тих жал, бле. Мені хуй треба, понимаєш? Братя, сестри, де мій хуй? О, я не шмель, зовут меня Колобок. Нахуй отсюда колобок, блядь. Мені ж хуй треба, не колобок, блядь. Ти ж, блядь, тісто. Який з тебе, блядь, хуй, блядь. Кругле тісто, блядь, яке жруть, блядь. Кіно! Де мій хуй? Кіно! Нащо ти мені принесла горіць? Ця сказка правдива насквозь. Як ти хуєм в пізді не їлось? Нет вранья здесь. Ну, даже на грош. Если шарить, то сразу втыкнешь. Потому как поскольку, все мы рады попасть на хлеб-соль. Ведь халявы любители все мы. Похую нам хозяев проблемы.